เรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย และผมก็ได้ฟังท่านบรรยายธรรมในหลายๆโอกาสในหลายๆเรื่องผมขอกราบเรียนต่อเพื่อนเคยการและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าถ้าผมจะเปรียบว่าพระอาจารย์สมภพโชติปัญญานั้นก็จะเปรียบได้ว่าเป็นเพชรทางพระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสานของเราผมจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเชื่อในเพชรเม็ดนี้ให้เป็นเพชรเม็ดงามของอีสานผมเคยซื้อหนังสือตำราเพื่อถวายความรู้แก่ท่านหลายๆอย่างวันนี้ผมก็ได้เตรียมหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเป็นตำราเป็นประธานุกรมตีพิมพ์บอกเป็น4ภาษาความรู้อยู่บรรจุอยู่ในนี้ครบถ้วน4ภาษาคือภาษาบาลีภาษาไทยภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษพระอาจารย์สมภพนั้นเป็นชาวบ้านนอกเหมือนกับผมเป็นชาวบ้านนอกเป็นชาวอีสานคนหนึ่งพระอาจารย์สมภพก็เป็นชาวบ้านนอกแต่สามารถที่จะพูดบรรยายธรรมได้ทั้งไทยทั้งลาวทั้งอังกฤษสันสกฤตบาลีพยาภาษิตคำกรได้ทุกรูปแบบสามารถที่จะให้ผู้ฟังรับทราบและได้รับความรู้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของการนิมนต์พระอาจารย์สมภพโชติปัญญาเจ้าวาดวัดเทพพระรารามวัดบ้านแพทย์ตำบลบ้านแพทย์อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครซึ่งต่อไปนี้ท่านผู้เขียนทั้งหลายก็คงจะได้รับฟังเมื่อรับฟังแล้วสาระสำคัญของพระคุณเจ้าได้ให้แก่เราอย่างไรกรุณาไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อให้โครงการของกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลนี้สำเร็จผลตามความปรารถนาทุกประการครับ ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและท่านข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติร่วมพระศาสนาและสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในการฟังในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรกับเวลาอันจะพึงมีในวันนี้ปาฐกถาธรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางจังหวัดสกลนครของเราโดยท่านผู้ว่าราชการท่านถนอมชาญวงศ์และหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายได้จัดให้มีโครงการธรรมะกับประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาคุณภาพข้าราชการประชาชนให้มีสำนึกที่ดีงามและถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ทางการเมืองและด้านอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์แก่การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปนี่คือวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายแห่งการจัดให้มีการปาฐกถาธรรมขึ้นในวันนี้และในขณะเดียวกันปาฐกถาธรรมในวันนี้ไม่ได้มีลิมิตสโคปแห่งการบรรยายก็คงจะเปิดฟรีสไตล์ให้ผู้พูดนี่พูดไปเรื่อยๆอาตมาก็คงจะต้องเปิดให้ท่านฟรีสไตล์อีกเหมือนกัน กระท่านฟังแบบสบายๆเรื่องที่ทางการได้ตั้งให้อาตมามาบรรยายในวันนี้นั้นมีหัวข้อว่าธรรมะกับประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามประการแรกนี้อาตมาภาพขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายสาธุอนุโมทนาในเบื้องต้นซะก่อนในความรู้สึกนึกคิดที่ได้มีโอกาสมากล่าวปาฐกถาธรรมต่อหน้าท่านทั้งหลายในหอประชุมแห่งนี้นั้นอาตมามีความรู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลของทางบ้านเมืองในวันนี้กิจกรรมในวันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ของทางจังหวัดสกลนครของเราจะเป็นกิจกรรมร่วมกันคือการร่วมมือกันระหว่างทางรัฐและศาสนาในการสรรสร้างการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้มันถูกต้องดีงามให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปบนพื้นแผ่นดินนี้อันนี้จึงเป็นเหตุให้อาตมามีความรู้สึกเป็นสิริมงคลมีความรู้สึกดีงามในจิตในใจที่ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมกับทางรัฐในการสรรสร้างประชาธิปไตยอันเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้และประการต่อไปก็ขอทำความเข้าใจสักเรื่องบางเล็กน้อยซึ่งยังสับสนยังคอนฟลิกต์กันจบเมื่อกี้บางท่านอาจจะฟังชื่อวัดผิดไปอาตมานั้นอยู่ที่วัดนิพเพทะพลารามขอให้ออกเสียงให้ถูกเป็นภาษาบาลีที่ไพเราะมากในภาษาบาลีนิพเพทะบวกกับพละแล้วก็อารามเมื่อเอามาสนธิเอามาต่อกันเข้าเชื่อมกันเข้าจะได้รูปคำว่านิพเพทะพลารามแปลเป็นภาษาไทยว่าอารามหรือสวนป่าอันเป็นกำลังเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์คำว่านิพเพทะแปลสมัยโบราณว่าชำแรกสมัยนี้ต้องแปลว่าทะลวงทะลุทะลวงตรงกับภาษาฝรั่งว่า penetrate หรือว่า penetration piercing or penetration อะไรพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นคำนี้เราทั้งหลายไม่ค่อยคุ้นกันรู้สึกจะมีวัดเดียวในจังหวัดสกลนครนิพเพทะพลารามเป็นป่าไม้อยู่ในป่าร่มรื่นถ้าท่านมีโอกาสก็ไปแวะที่นี่เรื่องต่อไปที่จะเคลียร์อีกนิดหนึ่งก็อยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างคำว่าธรรมะกับประชาธิปไตยวันนี้เราจะพยายามประหยัดเวลาให้มันมีเนื้อหาสาระมากที่สุดคงจะต้องไม่ต้อง preparation อะไรมากนะเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าธรรมะแล้วก็ประชาธิปไตยสองคำนี้คำว่าธรรมะนี่อันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยนี่อีกอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนี่คือคำว่าธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องรู้ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำประพฤติปฏิบัติลงไปให้มันมีประโยชน์ไม่มีโทษนี่คือตัวธรรมะความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือฝ่ายวิชาการความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปคือฝ่ายปฏิบัติการoperation unit ปฏิบัติการลงไปหน่วยนี้จะต้องปฏิบัติการลงไปทีนี้คำว่าประชาธิปไตยเลื่อนขึ้นมาถึงประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้เราเอาหลักคำพูดในทางพุทธศาสนามาใช้กับระบบการปกครองในพุทธศาสนามีหลักอันหนึ่งเรื่องอธิปไตย3อธิปไตย3นั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองแต่จะเป็นไปเพื่อการบริหารจิตปกครองจิตตนเอง มีอยู่สามอันคืออัตตาธิปไตยมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยเอาธรรมเป็นใหญ่ทั้งสามธิปไตยเนี่ยยังไม่ใช่ระบบการปกครองบ้านเมืองสังคมแต่เป็นระบบการปกครองตนเองอาตมาจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคงจะไม่เสียเวลาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาธิปไตย3นี่มีอยู่อาธิปไตย3อะไรบ้าง1อัตตาธิปไตยถือเอาตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถืออัตตาธิปไตยเมื่อเธออยู่ในป่าก็ดีในที่ลับก็ดีในที่แจ้งก็ดีเธอได้ยินข่าวว่าภิกษุองค์นู้นทำให้แจ้งซึ่งสัจธรรมบรรลุโลกุตตรธรรมบรรลุธรรมแล้วเข้าใจธรรมแล้วแต่เรานี่ก็คือคนคนหนึ่งเหมือนบุตรคนคนนั้นเราจะต้องภาคเพียรพยายามเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนท่านผู้นั้นเธออาศัยเอาตนเองเป็นใหญ่ว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอเธอก็เร่งระดมทำความเพียรในที่สุดเธอก็เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งเธอได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอันนี้เรากล่าวว่าอัตตาธิปไตยพูดง่ายๆภาษาบ้านเราว่าเพิ่นกับคนเฮากับคนเป็นอย่างนั้นเสียเหตุบ่ได้คือผู้อื่นลักษณะเช่นนี้ก็เกิดความอุตสาหะพยายามมีความภาคเพียรขึ้นมากัดฟันต่อสู้กระทำคุณงามความดีขึ้นนี่เรียกว่าอัตตาธิปไตยส่วนโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีในที่แจ้งก็ดีในที่ลับก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีอยู่กับหมู่คณะก็ดีเธอย่อมมีความคิดว่าในโลกขสันนิวาสอันกว้างใหญ่นี้มีนักบวชมีสมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งผู้เห็นจริงกำลังรู้จักสิ่งที่เราคิดกำลังเห็นอาการที่เราทำกำลังได้ยินคำที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้ถ้าฉะไหนเสียเราจะไม่พูดเราจะไม่คิดเราจะไม่ทำในทางที่เสื่อมที่เสียให้เป็นที่ติฉินนินทาแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชเหล่านั้นหรือเธอย่อมคิดไปว่าในโลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่นี้มีเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจมีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปริญญาณกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินสิ่งที่เราคิดเก็บที่เราทำคำที่เรากล่าวถ้าจะไหนเสียเราออกบวชแล้วเราจะได้กระทำกรรมอันลามกไหมในที่ลับกลัวเทวดาเหล่านั้นกลัวบุคคลเหล่านั้นจับติฉินนินทาเมื่อเธอคิดได้อย่างนี้เธอเป็นผู้มีสติเตือนตนอยู่ทุกเมื่อพยายามภาคเพียรกระทำซื่อสัตย์ต่อธรรมและในที่สุดเธอก็ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุได้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งนี้แลเรากล่าวว่าผู้ถือโลกเป็นใหญ่ส่วนผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ก็เอาบรรทัดฐานหลักธรรมของพระศาสดาได้สอนไว้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรเจริญเราพึงปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมมีปัญญาอยู่เช่นนี้ปกครองตนและทำตนให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งนี้แลเรากล่าวว่าธรรมาธิปไตยอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งใช้เวลาสักสองนาทีท่านทั้งหลายที่ฟังเมื่อกี้ที่หนักไปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมื่อกล่าวถึงเทวดาท่านอาจจะสั่นหัวก็ได้ว่าจริงหรือที่บอกว่าในโลกมีเทวดาที่จะพอรู้พอเห็นสิ่งที่เราคิดเก็บที่เราทำคำที่เรากล่าวในที่ลับอยู่คนเดียวอาตมาจะขอเล่าเรื่องความจริงให้ฟังอันหนึ่งท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่วัดอาตมานั้นมีพระเยอะ40กว่าทั้งนักปฏิบัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์ก็ร่วม50กว่าคนอาตมาจะแบ่งเป็น2เขตเขตหนึ่งเรียกว่าเขตปฏิสันลีผู้ที่เพียรเพ่งอย่างเคร่งครัดไม่ต้องพูดไม่ต้องจากับใครฉันเสร็จก็ไปทำความเพียรให้ทำอย่างเดียวมีกติกากัน10วันเมื่อครบ10วันแล้วพวกที่อยู่ภายในต้องออกมารับผิดชอบบริหารอารามและอีกพวกอยู่ภายนอกก็เข้าไปเปลี่ยนกันที่ได้มีพระบางพวกที่ไม่ซื่อสัตย์เ พราะตามปกติที่วัดเนี่ยห้ามสูบบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดพระเนนทุกรูปที่มาอยู่ที่วัดจะต้องฉันเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวห้ามยาเสพติดทุกชนิดมิฉะนั้นเราไม่สามารถจะรับไว้ในสำนักเราจะเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนที่นี่บังเอิญพระที่เข้าไปอยู่ในป่าเข้าปฏิสันลีคือในที่หลีกเลนมีสองรูปเข้าไปลักสูบบุหรี่เวลาเที่ยงคืนแล้วเขาเคยสูบบุหรี่มาจากวัดอื่นเขามาอยู่ที่นั่นก็สูบบุหรี่เมื่อสูบบุหรี่ก็คิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วมันเที่ยงคืนแล้วบังเอิญในขณะนั้นอาตมานั่งอยู่ข้างนอกอยู่ที่กุฏิภายนอกนี้นอกจากป่าข้างในนั่งไปนั่งไปก็นั่งหลับเอาเป็นนั่งหลับก็แล้วกันนะนั่งหลับแล้วอาตมาก็ฝันในขณะที่นั่งหลับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากในป่าในวัดผู้หญิงหน้าลายๆแล้วก็มาบอกว่าท่านอาจารย์ทำไมปล่อยให้พระปฏิบัติไม่ดีไม่งามมีพระสองรูปอยู่ภายในพากันลักสูบบุหรี่อยู่เดี๋ยวนี้อาตมาก็บอกว่าขอบคุณที่โยมมาบอกก็เลยถามว่าโยมนี่เป็นใครมาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าเขาก็บอกว่าฉันเป็นเทวดาอยู่ในวัดนี้ในความฝันนะไม่ใช่เห็นทีนี้อาตมาก็เลยยิ้มหัวเราะแล้วก็ถามไปว่าเทวดาทำไมจึงหน้าลายๆคือเป็นผู้หญิงหน้าลายๆไม่สวยเลยเราเคยได้ยินว่าเทวดาต้องสวยต้องงามนี่ทำไมหน้าลายๆอาตมาก็ถามออกไปเขาก็บอกว่าเทวดาขี่ไล่ก็มีเพราะว่าในความเป็นทิพย์อายุทิพย์วันนะทิพย์สุขทิพย์ภาละทิพย์เทวดาบางพวกไม่มีวันนะทิพย์คือไม่ได้ให้ทานพวกเสื้อผ้าอาภรณ์มีความสุขเป็นทิพย์มีกำลังเป็นทิพย์แล้วก็มีอายุเป็นทิพย์แต่ไม่มีวันนะเป็นทิพย์ท่านอาจารย์ไม่เคยได้ยินหรือเทวดาที่ไม่มีวันนะทิพย์ก็มีฉันเป็นเทวดาและอาตมาก็ตื่นขึ้นมาในฝันในขณะที่นั่งฝันตื่นขึ้นมาก็นึกว่าเราก็เคยเห็นในพระไตรปิฎกจริงหรือเปล่าที่มาบอกนี่จะเป็นจริงอาตมาก็เดินเข้าไปเที่ยงคืนแล้วเดินเข้าไปถึงท้ายวัดซึ่งมันก็ไกลในเวลาเที่ยงคืนก็ไปที่เขาบอกนั่นแหละก็ไปเห็นพระสองรูปซึ่งไม่เปิดไฟเขานั่งสูบบุหรี่กันอยู่มีแสงวาบวาบวาบคือไปยังไม่ถึงก็ติดกลิ่นบุหรี่แล้วโอ้จริงจะว่าฝันแม่นก็คงจะไม่ผิดจะว่าเทวดามีจริงหรือก็ไม่รู้อาตมาก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกว่าอย่างนี้หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมทำไมจึงเป็นผู้หลอกลวงเช่นนี้มีมายาเมื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อธรรมไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วจะไปซื่อสัตย์ต่อใครได้เข้าไปกันอายมากพระสององค์เนี่ยนั่งสั่นเลยพนมมือกราบหลังจากนั้นเขาก็เลิกไม่ทำอีกพอออกพรรษาเขาก็หนีจากสำนักไม่สามารถจะอยู่ได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยอัตตาที่ปัจจัยเอาตนเป็นใหญ่คนอื่นดีได้ทำไมเราจะไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงสโลกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มีอัตตาที่ปัจจัยจงเป็นผู้มีความเพียรเที่ยวไปส่วนผู้ที่มีโลกาที่ปัจจัยเอาโลกเป็นใหญ่จงมีสติเตือนตนอยู่ทุกเมื่อส่วนผู้ที่มีธรรมเป็นใหญ่พึงเป็นผู้มีปัญญาสอบค้นไปถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยกออกมาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดนี่แหละคืออธิปไตย3ทีนี้ทางประเทศไทยของเราเอาอธิปไตยเนี่ยมาใส่กับการปกครองโดยเอาประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เข้าไปควบคุมเสียงควบคุมการบริหารประเทศชาติโดยเอาประชาชนในเลือกใครผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นตัวแทนเลยตั้งชื่อตามภาษาบาลีซึ่งเราประดิษฐ์เรียกกันขึ้นมาเองว่าประชาธิปไตยนี้แหละคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้มีการปกครองที่ยาวนานมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่พร้อมๆกันกับประเทศจีนมีการปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมก็คือระบอบเดียวที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะเหตุนั้นธรรมะกับประชาธิปไตยเนี่ย ก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปกับระบบการปกครองโดยเอาประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนปกครองตนเองที่เรียกว่าประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอันนี้เองที่เราจะได้มาพูดกันที่นี่หัวข้อที่จะพูดในเรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยนั้นอาตมาจะขอเสนอประเด็นที่จะนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้โดยมีหัวข้อพอสรุปล่วงหน้าได้4หัวข้อ4ประเด็นที่จะนำมาอธิบายให้ฟังเอามาเสนอให้แก่ท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาช่วยกันเพื่อเราทั้งหลายจะได้ร่วมกันสรรสร้างประชาธิปไตยระบบการปกครองที่เราได้เลือกมาเป็นเวลา59ปีนี้เพราะนั้นอาตมาจะนำมาเสนอ4ประเด็นพอจะสรุปล่วงหน้าได้ก่อนดังนี้เพื่อไม่ให้เกิดอาการสับสน1การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนี่หัวข้อหนึ่งที่จะได้นำมาเสนอท่าน2พุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและบทบาทของพระสงฆ์กับการเมืองนี่หัวข้อที่สองที่จะนำมาอธิบายให้ท่านฟังเพื่อเสนอให้ท่านเอาไปคิดไปตัดสินไปพิจารณาอันที่สามการซื้อเสียงขายสิทธิ์ถือเรียกว่าเป็นยาพิษของประชาธิปไตยนี่เป็นปัญหาหลักอันที่สี่การแก้ไขและป้องกันการซื้อเสียงขายสิทธิ์โดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่คือหัวข้อที่จะนำมากล่าวโดยสรุปล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อป้องกันการสับสนเรามาดูการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งวัตถุประสงค์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราท่านได้จัดโครงการธรรมะกับประชาธิปไตยขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าราชการและประชาชนให้มีสำนึกที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับหน้าที่ทางการเมืองและด้านอื่นๆเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่านเขียนไว้อย่างนี้ว่าของประเทศไทยให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปมันมีคำว่าของประเทศไทยลงไปโดยเฉพาะประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เรียกว่า speciality คือลักษณะพิเศษไม่เหมือนประเทศอื่นใดไม่เหมือนประเทศอื่นใดเพราะเรายังมีคำว่าประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีอีกกี่ประเทศในโลกนี้ที่เหมือนประเทศไทยทีนี้เมื่อเราจะพูดถึงระบบการปกครองโดยที่เป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์โดยทั่วไปในประเทศไทยของเราเนี่ยอาตมาก็อยากจะอัญเชิญเอาพระราชดิพนธ์ของร้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านได้เขียนไว้เรื่องหนึ่งเรื่องเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์นั้นคงหมายถึงประเทศไทยเพราะท่านเป็นคนไทยและก็คงต้องหมายไปถึงการปกครองระบอบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอำนาจตุลาการบริหารนิติบัญญัติการเมืองอะไรต่างๆทั้งหมดรวมในนี้ท่านใช้คำว่าเมืองสวรรค์แล้วท่านก็พูดขึ้นมาเป็นภาพพจน์รวมๆขึ้นมาว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมภาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนท่านจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่ในระบบการปกครองของประเทศไทยในนี้เรามีทหาร คอยประคับประคองประชาธิปไตยถ้าไม่มีทหารไม่นานจะเป็นข้าวถ้าระบบการบ้านการเมืองผู้แทนราษฎรเข้าไปก่อโกยเก็บกำแย่งกันกินกันอยู่ช่อราษฎรบางหลวงทหารก็ทนไม่ไหวเขาก็ยึดอำนาจขึ้นมาไปยึดอำนาจขึ้นมาแล้วก็คืนอำนาจสู่ประชาชนให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ซึ่งเรากำลังจะมีอาการเลือกตั้งขึ้นถ้าหากไม่เกิดเอ็กเซนหรือเกิดอาการช็อกทางการเมืองก็คงไม่นานเกิดหรอกนี่เราจะต้องมองคุณค่าของทหารอีกด้วยอย่าเข้าใจว่าทหารเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่เหมือนประชาธิปไตยของประเทศอื่นบอกเลยว่าเป็นสเปเชียลิตี้ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรามีทหารเรามีพระราชาเมืองใดไร้จอมราชาเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็ญ หลังจากนั้นเราก็มีครบพวกพาณิชย์การค้าเดี๋ยวนี้เราก็ประกาศความเป็นนิกต่อมาก็มีพวกมนตรีเลิศคือคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมที่นี้ก็มีสตรีงามเมืองไทยเนี่ยเคยมีนางงามจักรวาลถึง2คนเห็นไหมล่ะสุดท้ายท่านทั้งหลายเมืองไทยขาดอะไรท่านได้สรุปทั้งหมดลงที่เมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนแน่นอนเหลือเกินว่าระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเคยมีบ้างไหมเมื่อเปิดรัฐสภาใหม่ๆในมณฑลเข้าไปฉันในรัฐสภาเข้าไปแสดงทำในรัฐสภาอบรมนักการเมืองมีน้อยมากซึ่งก็มีชุดที่แล้วมาเนี่ยหรือชุดก่อนๆ นั้นอาตมาจำไม่ผิดถ้าหากจำไม่ผิดในมณฑลพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อปัญญานันทะพระเทพวิสุทธิเมธีเข้าไปแสดงปาฐกถาธรรมในรัฐสภาปรากฏว่าผู้แทนราษฎรซึ่งหมายถึงหัวกะทิยอดคนในจังหวัดต่างๆซึ่งถูกเลือกสรรแล้วอย่างสกลนครมี6คนก็ถือว่ายอดคนเมืองสกลนคร6คนที่เราเลือกเข้าไปปรากฏว่านักการเมืองเหล่านั้นไม่มีพอสาวคนที่จะไปฟังเทศในรัฐสภาได้ไปหาเชิญชาวบ้านชาวช่องมาฟังนี่แสดงว่าไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นก็จักบันไลแน่นอนแต่ทีนี้มันไม่ถึงกับหมดสิ้นจนเกินไปยังมีอยู่แต่ไม่มากไม่ถึงกับอัมภัยในจิตในใจทหารของเราก็คอยดูอยู่อาตมานี่ไม่เคยคิดว่าทหารจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาธิปไตยจะต้องมองทั้งสองด้านอย่ามองด้านเดียวพระราชาขาดธรรมอะไรจะเกิดขึ้นมนตรีเลิกคณะรัฐมนตรีขาดธรรมอะไรจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองมามีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าท่านได้จัดให้มีโครงการธรรมะเพื่อประชาชนก็หมายความว่าธรรมอันอัมภัยยังไม่สิ้นแสงยังปรากฏขึ้นมาอีกอยู่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายเราจัดระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนั้นเราถือตามประเทศที่เราเคยยกย่องเขาว่าอารยประเทศคือประเทศฝรั่งอารยเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าอริยะภาษาสันสกฤตว่าอารยะตรงกับภาษาไทยของเราว่าประเสริฐโนเบิลประเสริฐเราถือพวกฝรั่งว่าเป็นประเทศที่ประเสริฐแต่ในทางศาสนานี้ยังไม่ถือว่าประเสริฐแต่เราได้ถือเขาว่าเขาประเสริฐเราได้ดำเนินนโยบายทางการบ้านการเมืองจัดระบบการศึกษาการปกครองการเมืองสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆตามแบบฝรั่งเมื่อ59ปีมานี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแต่ในขณะเดียวกันเรายังคงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นประมุขของประชาธิปไตยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเราพระองค์มีธรรมอันอัมภัยพระองค์ไม่มีคำว่าบันไลในพระบรมมหาราชวังในพระราชบัลลังก์ยิ่งไปกว่านั้นบัลลังก์เป็นล้านบัลลังก์อยู่ท่ามกลางดวงใจของประชาชาติชาวไทยเป็นที่นั่งเป็นที่สถิตของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมด้วยเหตุนี้แม้จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเหมือนประเทศอื่นแต่พระราชาของเราก็ยังโดดเด่นเป็นสง่าแห่งแคว้นไปไหนมาไหนก็เป็นที่ประทับใจแก่หมู่มวลไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์เพราะพระองค์มีธรรม ทีนี้ประชาธิปไตยเราทำไมจึงมีไม่ครบทำไมจึงมีไม่ครบเทอมสักทีอันนี้สำคัญเราจะต้องมาคิดวันนี้เราก็เลยมาจัดการโครงการธรรมะกับประชาธิปไตยขึ้นมาประชาธิปไตยนี้เป็นระบอบการปกครองที่จะว่าดีก็ดีมากแต่มันอืดอาดโอ้เอ๋หน่อยถ้าหากบุคคลที่เลือกสรรระบบการปกครองระบบนี้มาใช้ถ้าหากไม่มีธรรมะการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เชื่อคอตนเองถ้าขาดธรรมะทีนี้เรามันชินชาเสร็จแล้วกับการปกครองโดยระบบนี้ระบบไม่ครบเทอมเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ปฏิรูปอย่างเนี้ยแต่ความจริงนั้นระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยถ้าขาดธรรมะมันจะเป็นการปกครองที่เชื่อคอตนเองได้ง่ายเมื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้แล้วก็มองดูต้นตอของมันมันขาดธรรมอันอัมไพเมื่อศีลธรรมมันแฝงประชาธิปไตยก็เฟ้อเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจคว่ำหลังจากนั้นก็มาถึงเยาวชนฟุ้งระบบการปกครองระบบนี้มาใช้ถ้าหากไม่มีธรรมะการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยชนิดที่เชื่อคอตนเองถ้าขาดธรรมะทีนี้เรามันชินชาเสร็จแล้วกับการปกครองโดยระบบนี้ระบบไม่ครบเทอมเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ปฏิรูปอย่างเนี้ยแต่ความจริงนั้นระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยถ้าขาดธรรมะมันจะเป็นการปกครองที่เชื่อคอตนเองได้ง่ายเมื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้แล้วก็มองดูต้นตอของมันมันขาดธรรมอันอัมไพเมื่อศีลธรรมมันแฝงประชาธิปไตยก็เฟ้อเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟะเศรษฐกิจคว่ำหลังจากนั้นก็มาถึงเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมฟิ้วศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยหลายฟอแล้วถ้าเอาไปอีกก็คงจะเยอะทำไมเมื่อศีลธรรมมันแฝงแต่ก่อนมันเต็มอยู่ในจิตในใจของพระราชาของมหากษัตริย์ของมนตรีของพาณิชย์ของข้าราชการทหารของประชาชนมันก็เลยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือจะเป็นราชาธิปไตยก็แต่เมื่อศีลธรรมมันแฝกมันเหลือน้อยในสํานึกของมวลชนของสํานึกของนักการเมืองประชาธิปไตยก็เฟ้อเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองมันก็ฟั่นเฟือนไม่มีใครสามารถจะทายอนาคตทางการเมืองของตนเองได้นักการเมืองที่เขาไปเป็นรัฐบนตรีก็ไม่มั่นใจว่าฉันจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ก็เลยเอาเวลาที่เขาไปนั่งไม่มีที่จะจัดระบบให้มันดีมันงามพอมัวพอว่าพอวังถึงเสถียรภาพเก้าอี้ของตนเองว่าจะอยู่ได้สักกี่วันหนอยิงไปเลือกตั้งไปซื้อเสียงไปขายเสร็จกันมามากๆก็จะต้องรีบเอาให้มันเร็วๆให้มันถอนทุนคืนมาซะก่อนอันนี้การประชาธิปไตยชนิดนี้มันเฟ้อเมื่อมันเฟ้อแล้วมันก็เลยทำให้การปกครองในเฟื่อนคุมเกมกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกติกาอันดีงามระบบระเบียบของนักการเมืองได้เพราะแย่งกันเอาผลประโยชน์เพราะเหตุนี้การเมืองก็เลยการปกครองก็เลยเฟื่อนเมื่อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบยังไงไม่ครบหลัก4ปีฟุบเหมือนเป็นลมเหมือนเกิดสะดุดอะไรเดี๋ยวก็ฟุบเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ปฏิวัติมันต้องฟุบอย่างเงี้ยเมื่อการเมืองฟุบอย่างเนี้ยเป็นยังไงการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุบสังคมเฟะไปโน่นเลยเศรษฐกิจคว่ำคนรวยรวยจนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินคนจนจนกรอบยอดแยกแทบจะกินเกลือช่องว่างของสังคมมากขึ้นมีกี่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สังคมก็เน่าเฟะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่กลมแข็งมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้เรียกว่าสังคมเฟะเศรษฐกิจคว่ำเยาวชนฟุ้งเยาวชนทุกวันนี้ฟุ้งเพราะประชาธิปไตยเฟ้อเพราะขาดศีลขาดธรรมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันถือว่าประชาธิปไตยลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพซื่อสัตย์สุจริตจริงจังต่อผู้บังคับบัญชาทั้งหมดนี้คือขาดศีลขาดธรรมเยาวชนมันก็ฟุ้งเดี๋ยวนี้พ่อแม่จะต้องกลัวลูกๆไม่ใช่ลูกกลัวพ่อกลัวแม่เดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวไปเที่ยวงานหายกันไปไม่ต้องแต่งงงแต่งงานเขาบอกประชาธิปไตยยอดรักรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไป ไปเถิดย่อรับไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักของเราเถิดเมืองไทยเมืองเสรีประชาธิปไตยเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นไปเถิดทูลหัวเราไปอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากไปเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดที่ไหนมีฉันที่นั่นจะต้องมีเธอแป๊ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันอาลาเซ็ตประชาธิปไตยเพ้อเยาวชนฟุ้งเห็นไหมครับหลังจากนั้นมันก็เกิดศาสนาฟอนศาสนาฟอนเหมือนมีนอนมาชอนมาฟอนเฟกศาสนาคนจะทำยังไงก็ได้ประชาธิปไตยอีกหน่อยไม่บวชพระก็จะบวชเป็นพราหมณ์เป็นดาบดเป็นอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดเอาไปเอามาศาสนาในฟอนเฟกเหมือนมีนอนมาชอนมาใส่วัฒนธรรมเสี้ยวตามก้นฝรั่งไม่มีความเป็นตัวของตัวเองตัวเป็นไทยใจเป็นทาสดึงมาจากความเป็นไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกันมีแต่ความทันสมัยแต่ไร้การพัฒนาอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมเที่ยวชนิดที่ฝรั่งก็บอกว่า modernization without development ทันสมัยเท่านั้นแต่เขาไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเพราะวัฒนธรรมของเขาไม่เคยเชิดชูบูชาก็บูชาฝรั่งอย่างนี้นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญก็ต้องฟังความเป็นไทยเสื่อยฟังยังไงรัฐธรรมนูญจะเขียนใส่กระดาษข่อยที่มันมั่นคงร้อยปีก็ไม่สูญหายเดี๋ยวนี้เขียนใส่กระดาษฟังแล้วก็ฟาดฟังไม่พอใจยุบฉีกทิ้งร่างใหม่เดี๋ยวอีกก็ร่างกันใหม่อีกเมื่อกระดาษฟังฉีกได้ฉีกเอาเขียนใหม่ความเป็นไทยเฟื่อยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดนี้ต้นตอมันอยู่ที่ขาดศีลขาดธรรมเพราะเห็นนั้นธรรมะกับประชาธิปไตยมันก็มาถูกเป้าหมายที่เรากำลังจัดกำลังทำมันขาดตรงนี้ตรงที่ว่าเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นจะต้องบันไลแน่นอนเราไม่ต้องการให้บ้านเราเมืองเราบันไลเราก็เลยจัดระบบเอาธรรมะนี่กลับคืนมาทีนี้เราจัดระบบประชาธิปไตยครั้งแรกเราคิดว่าเป็นการปกครองที่ประเสริฐเลอเลิศแบบฝรั่งแต่ทำไมเราไม่มองดูฝรั่งเมื่อก่อนฝรั่งเขาได้ล้มเหลวการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในฟอนเฟปัญหาของฝรั่งมีให้เราเห็นแต่บัดนี้ฝรั่งเขาดีเขางามทำไมเรามาจัดระบบประชาธิปไตยตามหลังฝรั่งทำไมเราจึงไม่ดีกว่าฝรั่งทำแต่ก่อนพวกฝรั่งพอเขาจัดระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยปั๊บเขาจะแยกศาสนาคล้ายๆกับแอนตี้ศาสนาประเทศไทยเรานี่มีประชาธิปไตยมา50กว่าปีรู้สึกว่าการห่างเหินกันระหว่างรัฐกับศาสนาโดยเฉพาะบทบาททางการเมืองของทางศาสนาของพระสงฆ์องค์เจ้าเกือบจะไม่มีปัญญาหยอดตาเลยก็เพิ่งจะมีวันนี้แหละก็ยังเสียวๆอยู่จะต้องเคลียร์กันเองตอนหลังต้องเคลียร์ตนเองคือในสมัยก่อนนั้นพวกฝรั่งเขาก็จัดระบบประชาธิปไตยเสร็จปั๊บมันมีปัญหาทางศาสนาฝรั่งก็ไปทะเลาะกันในรัฐสภาคริสเตียนเดโมแครตมิฉะนั้นก็คริสเตียนรีพับลิกันอะไรต่ออะไรเอาเรื่องศาสนาขึ้นมาชูแล้วก็มาทะเลาะกันด้วยนโยบายทางศาสนาบ้างลัทธิทางศาสนาบ้างในที่สุดเขาก็ล้มกระดานทางศาสนาแยกรัฐออกจากศาสนา Church and State separate is other แยกรัฐออกจากศาสนาทีนี้เราดูเขาดีๆเขาไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เราแยกออกมาเขาเกี่ยวข้องในทางลบต้องเข้าใจว่าลบก็มีประโยชน์บวกก็มีประโยชน์ลบก็มีโทษบวกก็มีโทษถ้าหากเราเกี่ยวข้องมันไม่ถูกเขาเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างทางลบคือพยายามแยกออกศาสนาออกจากการเมืองคุณอย่าเอาเรื่องศาสนาเนี่ยเข้าไปพูดปนกับการเมืองนโยบายทางศาสนาแล้วมันจะทะเลาะกันระหว่างลิพับลิกันแล้วก็เดโมแครตพวกคริสเตียนพวกโปรเตสแตนต์พวกคาทอลิกอะไรต่างๆเขาก็แยกกันออกมาเมื่อแยกออกมามันก็สงบทีนี้มันสงบแล้วเนี่ยพวกนักการเมืองทั้งหลายไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องการศาสนาในเรื่องคุณธรรมในที่สุดก็เกิดประชาธิปไตยเฟ้อขึ้นมาเมื่อศีลธรรมมันแฝกแต่ก่อนเขาเคยสอนกันตั้งแต่ตัวเด็กๆจะต้องเข้าโบสถ์เข้าเชิญในวันสบาโตวันฮอลิเดย์วันสำคัญคริสต์มาสวันอีสเตอร์อะไรต่างๆต่อมาพวกนักการเมืองเมื่อแยกอันนี้ออกมาทำให้บทบาททางศาสนาลดทอนลงและก็ไม่ค่อยจะมองเห็นคุณค่าต่อมาการศึกษาของชาติก็ใกล้ห่างจากศาสนาออกมาซึ่งแต่ก่อนเขาก็แนบแน่นเหมือนกันคำกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกหมวดเยเนซิสหมวดเริ่มสร้างโลก Creator of the World ก็มีบอกว่า We are sons of God We live together We must be to love each other doing according to the purpose of God นี่ชัดเจนมากเขาบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเราจะต้องอยู่ด้วยกันรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาแยกออกมาแยกออกมาเสร็จปั๊บการศึกษาก็ไกลห่างจากศาสนาเมื่อศีลธรรมแฝงประชาธิปไตยเขาก็เฟ้อการปกครองก็เริ่มเฟื่องการเมืองก็เริ่มฟุบเด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ฟรีไม่เอาไปเอามาฝรั่งก็เรียกร้องกันเครียด back to basic return to basicเรียกร้องให้ทางรัฐบาลกลับคืนมาสู่พื้นฐานเดิมคำว่า back to basic หรือ return to basic เนี่ยอาตมาก็นึกถึงคำพูดของชาวอีสานพี่น้องที่เป็นคนเฒ่าคนแก่คงจะเคยได้ยินคำหนึ่งคนโบราณพูดเอาไว้ในหนังสือใบลานเรื่องญาสอนหลานมีคำกล่าวว่าท่านจะได้ขี่สร้างตั้งห่มเป็นอัญญาอย่าจะลืมชาวหน้าผู้ขี่ข้อยข้อนกาขั้นจะไปข้างหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าเข้าถอนขั้นมาหลุดถูดเท่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยไอ้ตรงที่เรียกว่าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าตรงเราคำฝรั่งว่า back to basic return to basic คืนกลับคืนสู่ของเก่าสู่พื้นฐานเดิมสู่ศีลสุทัพคนโบราณบอกว่าให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาหลุดถูดเท่าเศร้าถอนยาสุไปแต่มาหลุดถูดเท่าเนี่ยมันคืออย่างเป็นภาษาโบราณที่ตายไปแล้วตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่าวิกฤตการณ์หรือคำที่บอกว่า crisis ที่พวกฝรั่งเรียกว่า crisis คือวิกฤตการณ์ไม่ปกติซะแล้วเกิดปัญหาเขาบอกเลี้ยวหลังของเก่าพวกฝรั่งบอก turn back to basic พวกเราก็เลี้ยวหลังกรรมของเก่าแต่ก่อนพ่อแม่เราอยู่มาได้อย่างไรอยู่มากันด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมปกครองก็มีศีลมีธรรมเดี๋ยวนี้มันขาดศีลขาดธรรมจำเป็นจะต้องเอาของเก่ากลับเชิญมาในพวกฝรั่งเขาเรียกร้องอย่างนี้ในที่สุดที่รัฐสภาอเมริกันก็ออกกฎหมายขึ้นมาปี2497ให้พูดกันทั่วประเทศเป็นคำขวัญของชาติเพื่อจะ turn back to basicใช้คำว่า one nation one nation under God one nation under God แปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่หมายความว่าเขากลับคืนสู่ศาสนาแล้วแต่เขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในตัวสถาบันในตัวบุคคลแต่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักธรรมของศาสนาซึ่งเขาว่าGod พระเจ้าเนี่ยเป็น essence ของคริสต์ศาสนาเขาก็เลยบอกว่า one nation under God ถึงขนาดว่าพิมพ์ในหนังในเงินดอลลาร์รุ่นเก่าๆจะเห็นในช่องกลางๆมี one nation under God หลังจากนั้น2499ก็ออกมาอีกทีหนึ่งทุกคนที่จะเป็นประธานาธิบดีเป็นวุฒิสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนอะไรก็ตามเมื่อจะไปรับปฏิญญาณต่อหน้าของจะต้องพูดต่อหน้าคัมภีร์ไบเบิลและจะต้องมีพระสงฆ์ทางศาสนาคริสต์พวกมินิสเตอร์พวกบาทหลวงอะไรไปให้โอวาทและเขาจะต้องปฏิญญาณสาบานตนต่อหน้านักบวชต่อหน้าคัมภีร์ไบเบิลต่อหน้าเสาธงว่า One nation under God in God we trust so help me Godนี่สมบูรณ์แบบมากว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งศาสนาในที่สุดประชาธิปไตยเขาก็เทิร์น back to basic กลับคืนสู่ศาสนาแต่ของเรามีหรือยังของเรายังไม่มีชัดเจนของเรานี้ยังไม่มีชัดเจนมีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญใหม่นี้ออกมาอย่างไรอาตมาไม่ทราบยังไม่เคยเห็นชัดเจนเลยในรัฐธรรมนูญการปกครองพระราชอาณาจักรไทยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2521มาตราที่5มีบทบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นศาสนูประทัมภกคล้ายๆกับจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไกลๆนี่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเราไม่มีพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมแล้วใครจะเป็นพุทธมามกะเป็นผู้ศาสนูประธรรมทีนี้มาตราต่อไปในมาตราที่25แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2521มีบทบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ สิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะนับถือศาสนาใดๆลัทธินิกายแห่งศาสนาใดๆก็ได้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะประกอบกิจในทางศาสนาในลัทธิของศาสนาตามที่ตนเองนับถือได้โดยไม่ขัดกับความสงบของประชาชนและศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมืองนั่นก็มีเท่านี้ยังไม่เคยมีเลยว่ารัฐมนตรีทุกๆคนต้องเป็นพุทธมามตะนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวพุทธเราไม่เคยมีถ้าจะว่าไปแล้วในทางคริสต์ศาสนาในอเมริกันยังเฮฟวี่กว่ายังหนักแน่นกว่าที่บอกว่า one nation under God in God we trust so heavenly God ประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยเราโซเฮปิโกดทีนี้พวกเราเป็นยังไงวันนี้อาตมาขอพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านผู้ว่าราชการของเราซึ่งท่านก็จะ leave off fun hand จากพวกเราไปเมื่ออีกไม่กี่วันท่านก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงดึงเอาหลักคำนี้เข้ามาให้มาบรรจบครบกันกับระบบการปกครองเหมือนกับจะเอาศาสนากับรัฐมาบรรจบครบกันทิ้งทวนตอนที่ท่านจากไปหน้าอนุโมทนาสาธุการเรียกว่าเลี้ยวหลังต่ำของเก่าเฮ้าถอนขั้นมาหลุดผูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปหลานเอ้ยในนี้ระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไม่เหมือนใครอื่นโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ของเรานั้นแน่นอนเหลือเกินพระองค์มั่นคงในพระศาสนาสกลนครนี่เป็นเมืองที่โชคดีที่สุดมีสถาบันชาติสถาบันศาสนาครูบาอาจารย์เด่นๆดังๆคนรู้จักทั่วประเทศนอกจากนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆปีพระองค์มาแปลราชทานมีพระตำหนักภูพานราชนิเวศอะไรต่างๆพวกนี้เราจะต้องสำนึกให้ลึกซึ้งว่าสถาบันทั้งสามสมบูรณ์แบบที่นี่พระองค์มาให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเข้าวัดโน้นออกวัดนี้แล้วพระองค์ก็เจริญด้วยพระสถิตราชธรรม10ประการพระองค์จึงทรงนั่งอยู่ในหัวใจของพระโสนิกรไฟฟ้าอนาประชาราชในขณะเดียวกันพระองค์ตัดถนนแห่งความรักความเมตตาปานีสู่จิตสู่ใจของมวลประชาราชทุกหย่อมย่านที่ทุกยากลำบากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับที่นี้เมื่อประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์สถิตอยู่ในธรรม10ประการผู้ที่ดำเนินประชาธิปไตยคือพวกผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาจังหวัดก็ดีจะต้องมีธรรมะอันอำไพอีก7ประการทีนี้เมื่อมันขาดธรรมะ7ประการอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องล้มละลายก็ต้องฟุบก็ต้องเฟือนก็ต้องฟุบอยู่อย่างนี้คืออปริหานิยธรรมซึ่งเราจะได้อธิบายกันในตอนหลังอันนี้เราจะเห็นได้ว่าของเราเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นเราอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งถ้าหากมันไม่มีอยู่ในนักการเมืองธรรมะนี้ก็ปรากฏชัดเจนออกมาในองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประชาธิปไตยจึงยังพอคานอำนาจการปกครองชนิดนี้ให้ลุ่มๆดอนๆไม่ถึงกับวิบัติชิบหายทีนี้เมื่อทหารเขามีธรรมะเขาเห็นว่าไม่รอดไปไม่ไหวถึงทางอุดตันเขายึดคืนเมื่อยึดคืนมาแล้วก็คืนอำนาจสู่ประชาชนที่มันสำคัญตรงที่ประชาชนของเรายังไม่มีธรรมอันอำไพมันก็เลือกเอาผู้แทนที่บรรลัยแน่นอนขึ้นมาอีกเหมือนกันทีนี้เราก็มาก้าวถึงประเด็นต่อไปคือประเด็นที่สองพุทธศาสนากับระบอบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและบทบาทของพระสงฆ์กับการเมืองอันนี้ก็มาทำความเข้าใจเพื่อจะเป็นการเคลียร์ตัวของเคลียร์ธรรมะของพุทธศาสนาว่าจะเข้ากับระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยได้หรือไม่และก็เคลียร์ตัวพระสงฆ์โดยเฉพาะอาตมาซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเมืองในขณะนี้เพราะนั้นเราจะต้องพูดกันในประเด็นนี้อีกเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจนคือพุทธศาสนากับการเมืองที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและบทบาทของพระสงฆ์กับการเมืองควรจะมีขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรเมื่อมองดูพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียนั้นไม่ได้เป็นประเทศเดียวในสมัยนั้นมีแบ่งกันอยู่เป็น16ประเทศอังคะมัคทะกาสีโกสลวัชชีมลเจตีวังสะกุลุปัญจากสระเสนสกวันตีคันธาระกัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้หลายโพธในจำนวน16ประเทศเนี่ยมีการปกครองอยู่2ระบบระบบหนึ่งระบบราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชลิมิติสโมนาคีหรือจะเรียกว่าระบบปกครองโดยคนคนเดียวที่เป็นเผด็จการเป็นดิกเทเตอร์แล้วมีอีกบางรัฐปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมหรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้โดยปกครองกันเลือกขึ้นมาเป็นทีมแล้วก็ปกครองกันเป็นเทอมมีสันถาคารสันถาคารนี้คือพาร์ลิเมนต์คือรัฐสภามีที่ประชุมเมื่อมีอะไรขึ้นก็ตีกองประชุมพวกนักปกครองเขาเรียกปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมมีสันถาคารก็มีอยู่3แคว้น3ประเทศมีมัลละกษัตริย์นี่แห่งแคว้นมัลละที่เมืองกุสินาราแล้วก็มีกษัตริย์ลิชวีแห่งแคว้นวัชชีแล้วก็มีสากยราชของพระพุทธเจ้าที่กรุงกบิลพัทพูดได้เต็มปากว่าพระพุทธเจ้าของเราเกิดในแว่นแคว้นที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนี่พอเริ่มต้นชีวิตของพระศาสดาก็อุบัติขึ้นในแผ่นดินที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหลังจากนั้นเมื่อท่านเจริญเติบโตในแผ่นดินที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยท่านก็เข้าใจอย่างชัดแจ้งสุดท้ายเมื่อท่านไปบวชตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าระบบประชาธิปไตยกับระบบที่ปกครองโดยคนคนเดียวมันมีส่วนดีส่วนเสียแบบไหนเราก็มาลองดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านออกบวชเสร็จปั๊บท่านประกาศพุทธศาสนาครั้งแรกท่านเรียรายธรรมลงสู่โลกสู่แผ่นดินท่านกลับเลือกเอาแผ่นดินที่ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยโดยคนคนเดียวสักก่อนเพราะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อท่านเกิดท่านเกิดอยู่แผ่นดินประชาธิปไตยเมื่อเวลาท่านโปรยหวานตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาประดิษฐานพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกท่านกลับเลือกเอาแผ่นดินที่ปกครองโดยระบอบคนคนเดียวคือราชาธิปไตยแต่เมื่อเวลาท่านตายพูดง่ายๆพูดภาษาบ้านอวัตตายท่านกลับไปเลือกตายที่แคว้นที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเรามาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยว่าทำไมท่านจึงมาการเกิดนั้นเรื่องไม่ได้แต่ทำไมเมื่อท่านปฏิฐานพุทธศาสนาท่านจึงปฏิฐานที่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยโดยคนคนเดียวคนคนเดียวนี่มันดีหลายอย่างคือถ้าหากมีธรรมะมันจะคล่องตัวมันจะบริหารอย่างคล่องแคล่วอย่างรวดเร็วถึงไหนถึงกันแต่ถ้ามันจะนำไปสู่ความพินาศย่อยยับคนคนเดียวไม่ฟังเสียงใครนี่พินาศได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างกรณีอย่างซัดดัมฮุสเซนเมื่อกี้นำประชาชาติเข้าสู่สงครามอ่าวเปอร์เซียทำให้เกิดยุทธการพายุทะเลทรายขึ้นมาซึ่งถ้าหากเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอาดามาเชื่อวันแน่นอนเหลือเกินเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นสั่นสะเทือนความปกติสุขของประชาชนชาวโลกเป็นแน่แท้แต่คนคนเดียวอย่างซัดดัมฮุสเซนเขาไม่ยอมฟังเสียงใครฟังลุยลูกเดียวในที่สุดมันก็ออกผลอย่างนี้นี่คือถ้าหากไม่มีธรรมะมันก็เลวร้ายนำไปสู่ความหายนะความเสื่อมได้อย่างรวดเร็วแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีธรรมะอย่างน้อยมีทศพิธราชธรรมหรือถ้าหากมีอำนาจมากก็มีจักรวรรดิธรรมทั้ง12ข้อก็จะนำมวลชนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วไม่ต้องมัวโอเอลังเลมัวโหวตเสียงเมเจอร์ลิตี้ออฟโหวตอะไรต่างๆไม่ต้องมัวอิเล็กชันบอดี้ยากแต่นี่มันก็มีส่วนดีและส่วนเสียเมื่อพระพุทธเจ้าจะประดิษฐานพุทธศาสนาท่านเล็งเป้าไปที่แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นท่านไปแสดงธรรมที่นั่นครั้งแรกเมื่อท่านแสดงธรรมเสร็จพระเจ้าพิมพิสารบริวารเป็นตั้งแสนมาฟังก็เกิดความเลื่อมใสหลังจากนั้นพุทธศาสนาเหมือนแม่น้ำใหญ่เหมือนภูเขาถล่มทลายเหมือนบ้านกระทูนไหลทะลักด้วยอำนาจแห่งราชานุภาพประกอบกับธรรมานุภาพไปได้อย่างรวดเร็วไปสู่แคว้นโกศลก็เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าปฏิฐานจำพรรษาที่แคว้นโกศลที่สาวัตถีนี่ใช้เวลาตั้ง20กว่าพรรษาเพราะมันคล่องตัวพระราชาช่วยแต่เวลาท่านจะตายทำไมท่านจึงไปเลือกตายที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยถ้าหากท่านมาตายเสียที่ราชคฤห์แคว้นมคธหรือที่สาวัตถีแคว้นโกศลเมื่อนั้นประวัติศาสตร์สงครามโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่แท้เมื่อท่านปรินิพพานเสร็จปั๊บมัลลกษัตริย์ไปกองประชุมที่รัฐสภาสันถาคารทันทีควรจะทำอย่างไรจัดทางกับพระศพของพระศาสดาเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราที่พระองค์มาปรินิพพานที่นี่เมื่อจัดการพระศพเสร็จปั๊บประชุมอีกว่าจะเอาอย่างไรอีกหน่อยนี่ต่างเมืองจะมาขอสาเหลิกธาตุเสียงทั้งหลายก็โหวตกันขึ้นมาว่าเราได้ของดีเอาออกมาปรินิพพานเสียที่นี่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็คงจะต้องแคล้วคลาดรบดีกว่าไม่ยอมให้ใครหลังจากนั้นก็สร้างค่ายคูประตูหอเชิงเทินระเบียบหอกดาบไม่กี่วันเลยกรุงราชคือแห่งพระเจ้าพิมพระเจ้าอาชาติตูงแคว้นมคธทรงพูดมาก่อนเลยขอส่วนแบ่งสาเหลิกธาตุต่อมาก็พระเจ้าโกศลต่อมาก็ประเทศต่างๆรวมกันมาป้าก็ว่าคำตอบคือไม่ยอมให้เหมือนไม่ยอมให้ทูตดับเพลิงก็จัดเตรียมกองทัพทันทีล้อมกุสินาราตอนนั้นมหาเมฆแห่งสงครามดำทะมึนกำลังปกปิดเหนือฟ้าแห่งกุสินาราสงครามพร้อมที่จะระเบิดขึ้นทุกเมื่อแต่ว่าประเทศประชาธิปไตยก็เลยมีการประชุมด่วนวิสามัญตีกองประชุมขึ้นที่สันถาคารเอาอย่างไรก็มาโหวตเสียงกันเราจะสู้จะรบหรือว่าเราจะถอยปรากฏว่าเสียงส่วนมากได้เห็นพร้อมว่าไม่ควรจะรบเพราะไหนๆพระศาสดาตลอด45ปีที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่พระองค์ไม่เคยสอนให้พวกเรารุนแรงแข็งกร้าวพระองค์สอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเข่นฆ่ากันควรจะพูดจากันรู้เรื่องถ้ายังไงเสียเราก็มาแบ่งสาเหลิกธาตุในขณะนั้นคลื่นกระแสแห่งสงครามกำลังขมิ้งเกลียวทหารกุสินาราถือธนูสอนยืนล้อมรอบทั้งกำแพงภายนอกภายในโดยหวังในพระราชหฤทัยจะเกลียกันสามัญตราชต่างนครที่ยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจคำประกาศจากรัฐสภาตู้มสั่งทหารเก็บอาวุธเลิกลบเลิกเข็นฆ่าไม่ต้องเตรียมพร้อมสั่งโทนภาพออกไปประกาศต่อพระเจ้าแผ่นดินต่อกองทัพทั้ง8ทั้ง9ว่าพวกเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการลบกันเข็นฆ่ากันพระศาสดาไม่เคยสอนการที่เราจะมาเข่นฆ่ากันแย่งชิงพระสารีริกธาตุเป็นการกบฏทรยศต่อพระศาสดาอย่างยิ่งถ้าฉะนั้นเราทั้งหลายมาแบ่งส่วนให้แก่กันแล้วกันสงครามก็ราบคาบเนี่ยประชาธิปไตยมันดีอย่างนี้มันอาศัยหลายคนหลายคนห้อมแห้งป่องหลายพ่ายหากสีแลนด์โต๊กสีพ่ายพำผอมเมื่อหน่อยสีแลนด์ดีเจ้ายะมั่วเมาดนคนเดียวบ่มีคู่ว่ามีหมูล่างเถือไปพอเสื้อโคงหายซื้อลงห่องเสด็จตายไปนั้นคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิสเต็มอีสานบ้านเฮาไม่ต้องแปลก็ได้เพราะนั้นเสียงส่วนมากเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างนี้ทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าพุทธศาสนากับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยได้เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่วันเกิดของพระพุทธเจ้าจนถึงวันตายในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่45พรรษาพระองค์จะเที่ยวเสด็จไปในแว่นแคว้นที่ปกครองโดยระบอบการเมืองที่มีประชาธิปไตยบ้างโดยราชาธิปไตยบ้างบางครั้งท่านได้ไปฉันข้าวอยู่ที่สันถาคารกับภิกษุจำนวนเป็นพันไปเปิดดูพระไตรปิฎกในสูตรส่วนมีชื่อว่าสังคีติสูตรคีฆนิกายปฏิกวรรครู้สึกจะเป็นเล่มที่11หาได้ง่ายมันมีอยู่10กว่าสูตรทีฆะแปลว่าหมวดยาวจะเห็นได้ว่าในสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ไปฉันข้าวได้ไปนอนที่รัฐสภาของเมืองปาวาในขณะเดียวกันก็เลยใช้รัฐสภาเนี่ยสังคายนาธรรมวินัยครั้งแรกภาษาลิบทใช้ตรงนี้ธรรมวินัยคือการร้อยรัฐสังคายนาขึ้นมาครั้งแรกที่รัฐสภาแต่เมืองไทยเรายังไม่มีประวัติศาสตร์เช่นนี้มีประวัติศาสตร์นิมนต์ท่านหลวงพ่อปัญญานันทประเทศมีนักการเมืองมาฟังบอกว่าซาว นี่แสดงว่ามันขาดธรรมะอันอัมภัยทีนี้เมื่อท่านคลองอย่างนี้ดีท่านไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างโน้นดีท่านบอกว่าอย่างนี้ดีแต่ท่านต้องมีธรรมะถ้ามีธรรมะ7ประการไม่มีทางที่จะเสื่อม7ประการคืออะไรบ้าง1มันประชุมกันดังนิด2เมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทํากิจที่เกิดขึ้นของเราเพียงแต่จะประชุมสมาชิกสภาจังหวัดมี30 40คนก็ขาดกันเป็นแถวแต่ถ้ามีเวลาจะประชุมโหวตเสียงออกเสียงเกี่ยวกับงบประมงประมาณหลายเติบมาหลายเล็กจังน้อยอะไรทำนองนี้มันก็ใช้ไม่ได้ไม่อยู่ในอัปปริหานิยธรรมพอเมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้น3ผู้ใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูร่วมการผ่านวัยควรรับฟังถ้อยคำของท่านผู้นั้นโดยเคารพแม้ไม่เชื่อก็ต้องฟังไว้ก่อนเพื่อพิจารณาแต่พวกเราเนี่ยลองเปิดฟังในวิทยุเวลาประชุมสภาเสียงผู้แทนน้อยๆพูดกับประธานสภาเข้าแก่หัวงอกลุกขึ้นพูดท่านประธานสภาเคารพประธานปานตวาดควายอยู่กลางทุ่งเคารพอยู่บ่จะเสมันหายตัวหันท่านประธานสภาที่เคารพประธานนี่แสดงว่าขาดหลักธรรมข้อนี้ข้อนี้บอกว่าผู้ใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยมีประสบการณ์มามากพึงรับฟังถ้อยคำของท่านผู้นั้นด้วยความเคารพพินิจพิจารณาแม้อย่างไม่เชื่ออันที่สี่ไม่ลำเลิกเพิกถอนวัตถีธรรมที่ได้บัญญัติไว้แล้วในหลักการเดิมและไม่ตั้งบทบัญญัติใหม่อันขัดกับหลักการเดิมอันที่ต่อมาบอกว่าเรากุมารีทั้งหลายข้อที่5เรากุมารีกุลธิดาเด็กสาวทั้งหลายอย่าให้ถูกฉุดคล้าอนาจารคมเหงกระทำชำเราอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะไม่มั่นใจ